Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Tevbe Suresi ve Ebu Leheb. Geçenlerde akşam namazına bir camiye giderken baktım, biri camiden geçiyor, tanıdığım biri, namaz kılan kişi. Camiye girmedi. Sordum, neye gittin dedim. Şöyle dedim muhteremde bakın. Bu imam dedi, namaz dedi, tebbet okuyor dedi böyle. Onun için gelmiyorum dedi böyle. Anladım ki, bazı insanlar bu inanç varmış böylece böyle. Yani Tebbet suresinde Ebu Leheb'in adı geçtiği için yani namaz okunmaz diye böyle, haşa mı dedi böyle. Yani haşa, Allah korusun dedi böyle. Kur'an başta mı Allah kelamıdır böyle. Elhamdülillah Fatih ile başlar, Sûre-i Nas ile biter böyle. Yani Tevbe Sûre olsun, Yasin olsun böyle, hep Allah kelamıdır, böyle bir şey olmaz böylece. Peygamberimiz bu hadis-i şeriflerin birinde, bir kimse Tevbe Sûre okursa, namaz olsun, dışında olsun böylece, Allah o kişiyle Ebu Leheb'i aynı yerde azap etmez, atmaz cehenneme kişi yani böyle. Genelde sure-i şerifelerin, ayet-i kerimelerin bir sebebi nüzülü vardır. Sebebi nüzül, iniş sebebi vardır böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın ilk aylarında, günlerinde ancak daveti gizli yapıyordu. İslam'a daveti gizli yapıyordu böyle. Yani kime güveniyorsa, kimi daha İslam'a yakın görüyorsa, onları gizlice davet etti onlara böyle. Tabi yavaş yavaş oldu bu şekilde böyle. Bu tabi daha kolay bir görev peygamberlikte. Yani sert kayalara çarpmadan, hakikati aramadan ve bir davet, tabi kolay bir davetti. Peygamberimiz de bu yolu tercih etti tabi kendi düşüncesiyle. Rabbim buyurdu. Ve enzir ilahır. Habibim, önce akrabadan başla. En yakınlarından başla davete. Açıkça. Önce akrabanın en yakınlarından onları açıkça davete başla. Böyle gizli artık kalktın. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Bibi Hazreti Hazreti Ali'ye ve çağırdı akrabalı yakınlarını, amcaoğulları, şunlara, bunlara kalabalıktı şeyi. En iyisi olmayanlar tabi bunlar. Safa tepesine mi davet ediyor? Safa tepesine davet ediyor. Hemen Kâr'ın yanı başında Sabah Tepesi. Davet onları böyle buraya. Tabi bilmiyor ne olduğunu, geldiler. Geldiler buraya. O günün şartı adet, önce yemek ikram edildi böyle. Yani tabi çok kalabalık. Onlara koca kazanlarla yemek lazım, çorba lazım onlara böyle. Ali Hazretleri ufak bir tencerede, çok ufak bir tencerede bir yemek pişirtmiş böylece. Buyurun. Derler, ya yağmur sen alamıyorsun bizden bu ya. Buna iki güç, bunu ancak buna yetişir bu. Tabii kızdılar yani böyle, onu az görünce. Siz de yiyin bakalım. Eğer yetmezse, doyamazsanız ben daha getiririm. Başları yemeğe, yedikçe arttı yemek ama. Artı yemek muhtemelen. Bitiremedi tam onu böyle, bu şekilde böylece. Ayağa kalktı. Ey amcaoğulları, işte şunlara, bunlara saydı bunlara böyle. Soyla saydı bunlara, kalabalık bunlar. Desem ki de ben şimdi sizlere, bu sabah tepe arkasında düşman var. Bir grup düşman var.

Abdülmuttalip'in oğlu tabii bu. Kendisi mal kaldı. Çok malı vardı. Kendi ticaret uğraşıyordu. Çok malı vardı. Hayvanı çok varsa bile. Mekke'de arasında. Çok muazzam zengini kendisi böylece. Ama ona fayda vermedi. Bu ay tevbeden, bu süreden sonra hep işte gitti böyle. Artık başta fakirli artık başladı nasıl böyle. Bu dünyası şimdi bu. Dedik ya dünyası da artı helak olsun. Bana göre böyle. Dünyası gitti. Yani ne kadar yazdı muhtemelenler. Peygamber amcası. Yeğen oluyor bu şeyler böylece. Peygamberimizi yakından tanıyor. Muhammed'in emin. Güvenli Muhammed herkese böyle. Öyleyken bir onur yaptı. Bir malına güvendi. Hatta sonradan şöyle diyor bu ayet-i kerime geldikten sonra. Eğer diyor Muhammed'e Rabbisinden gelen o doğruysa, bak doğruysa böyle diye, ben diyor malım çok. Fidi veririm, kurtarırım kendimi böyle diyor muhtemelenler. Ya. Sanki mahşere çıkıyorum malları da oraya hayvanı develik çıkıyor sanki böyle. Seyasla naren zatellehem. Seyasla atılacak ileride. İleride girecek. Nar ateşe. Öyle ateş ki zatellehem yakı alev sahibi. Alevli bir ateş. Azabı böyle olacak. Böyle bu. Seyasla naren. Buradaki sin yakın anlamına göre böylece. Çünkü Allah katında tabi kıyamet yakın demektir. Allah'ın cezalığı. Böyle buyurdu. Yani yas olsa şu an olabilir, ileride olabilir böyle. Sin olunca yakında. Seyf olsun daha uzun anlamına geliyor böyle. Sırasından naren ateş. Ateşe girecek ateş. En büyük azap ateş yapalım. En azap böyle. Zat-ı lehebin ve alevli. Alevli böyle. Muazzam parlayan alevli ateş. Tabi cehennemde olacak bu da. Ama cehennem ateşi de kara oluyor muhtemelen böyle. Alev ama kırmızı böyle. Ve karanlık olacak. Ve emretühü ve eşi de ümmücü olacak böyle. Şimdi burada Siyasan dâra zâd-i leheb diye duran bazı kuru oldu. Yani yedi kura vardır, yedi kıraat vardır böyle. Tevatüren gelen bu kuradan bazısı azı durdu burada. Zâd-i leheb diye böyle. Bazısı zâd-i lehebim ve emretühü durmadı böyle. Baba kaldı. Zâd-i lehebim ve emretühü okudu böyle. Şimdi Kur'an'da bunlar vardır böyle imamın arasında. Yedi imamdır. On tane aslında ve üçü tevatüre girmiyor. Yedisi tevatüre geliyor. Kuralları. Şimdi burada duran neye durdu? Durma neye durmadı? Şimdi böyle. Bakın böyle. Ya nefesi mi kesildi? Hayır mutlaka bak böyle. Zatellehe bim ve emretü. Durmadı burada. Bir gün zatelleb vemretüdür böyle. Burada vav var şimdi. Vemretü vav var burada. Vav harfi yani ilmi Arapça çok derin muhterem böyle. Derin bir derya. Bir vav üzerinde ruhsana kadar durulur böyle. Kaç anlama geliyor vav? Mesela vavül kasem var. Yemin vavu. Bir kelimenin başına bu yemin vabı geldi mi, o kelimeyi isime gelemez, fiile gelmez, o kelimeyi es okudur. Vel asri, ve şemsi, vel fecri gibi. Buna denir yemin vabı. Vabı haliye vardır. Ve ve kaimün, hazayım şimdi, yürüyor, ayakta yürüyor. Yürüdüğü halde. Aynı vab, orada hal anlamı gelir yani. Yani şu haldeyken, yemin vabı, vav-ı atıf vardır. Vav-ı atıf. Atfeder. evvelki fiili atfeder anlamına böyle. Onu atfeder böyle. Mağtub aleyh deniyor buna böyle. Onu atfeder. Dedik mesela Câe Zeydün ve Amr'ın. Câe Zeyd geldi. İsim yani bu. Ve Amr'ın. Ne oluyor? Vav'u atfeder ona. O fiile Amr da geldi. Bu atıyorum böyle böyle. Şimdi buradaki duran niye burada durdu burada? Bu vavu ne yaptı? Vav müptida dönüyor buna. Müptida vavu böyle. Yani vav müptida yeni cümlenin başı demektir böyle. Eğer bir vav müptida vavu ise durulur orada böyle. Şimdi bazı kuraya göre buradaki vav müptida vavu böyle. O zaman ne oldu? Vemretühü eşi bu ayrı anlamı geliyor böyle. Durmayan ne oluyor böyle? Ebu Lev atılacak atışı, Alev atışı, eşit atılacak. Bak bu böyle böyle. Ve emretühü eşit atılacak atışı böyle. Bu durulmayan vava göre böyle. Yani vava atıfe göre eşit atışı girecek, yerime girecek. O da girecek böyle. Ümmü Cemil adında eşi Ebu Süfyan'ın da kız kardeşi kendisi. O da çok düşmanı Peygamberimiz Aleyhisselatü'nden. Hatta bir gün otururken Peygamberimiz Kabe'nin yanında Peygamber gelip hakareti çok böyle bağırdı, çağırdı böyle. Çok garamaz böyle bir canavar gibi bir kadındı. Öyle şey böyle. Hamal ettel hatap. Oldun hamalı. Benim böyle bir. Oldun hamalı. Tabi çok zengin. Bu ona çok güzel gelmiş. Yani ayet-i kerimede oldun hamal diye Mevlam'ın vasfetmesi burada. Onun çok zoruna gelmiş. Dedi ki ya Muhammed aşağıdım böyle. Benim malım mülküm çok. Ben ne zaman hamallık yaptım, oldun hamallık yaptım bu şekilde böylece. Peki neden acaba böyle geldi muhteremler? Peki Aleyhisselam Hazretleri her acı çekti dünyada muhtemelen böyle. Yani Rabbim ona hep çekti artık böyle. İki komşusu vardı. İki düşman böyle. Ortada böyle. Bir yanında Ebu Leybini amcası var onu böyle. Diğer yanında komşusu Ebu Muayt. Ebu Muayt muhtemelen. Yani Peygamberimizden tüküren kişi. Ebu Muayt. Ebu Muayt. Peki ortalarında muhtemelen böyle. Hatta o Ebu Muayt Şam'dan ticareten gelince bir deve kesermiş, toplamış böyle komşu yakınlarını bir ziyafet çekermiş. Yine bir gün bir ziyafet ticareten gelmiş, bir hayvan kesiyor ve Peygamber'e davet ediyor o anda. İslam başlangıcında buluyor bu. Peygamber gitti davete. Gitti ama yemedi. 30 sefer yemiyor. Ne yemiyorsun Muhammed? Dedi, sen şu anda müşriksin. Müşriksin. Ben seni yemeği yemem. Eğer yemeni istiyorsan, yemem istiyorsan eğer, kiremişle getirirsin, o zaman ben yerim bunu böyle. Peki dedi bu sefer, yani Peygamber yesin diye orada böyle, yani cemaate karşı maç olmayayım diye böyle, diliyle, yani kalbi var ya, içi kardeşi Müslüman, okudu şey, ben burada şey böyle, iş inanmadığı halde, işi inkarcı münkür olduğu halde yaptı böyle, diliyle kelimeşleri getirdi. Peygamber yemeni yedi. Onun evi çok samimi arkadaşı vardı. Üvey bin Harep denen böyle. İslam düşmanı, peygamber düşmanı böyle. O gün yok uçtuğunun toplantısında, evinde yok mu ziyafette, duymuş ama. Yakasına yapıştı. Ebu Muayta, arkadaşı çok samimi, çok samimi böyle. Sen Müslüman oldun sen. Hayır olmadın. Ama kiremiş getirmişsin. Durum anladı, bu işi getirdim diyor. Ama Müslüman olmadım ben dedi böyle. İnanmamışsan dedi böyle. İnanmamışsan dedi böyle. Ne yapayım? Eğer dedi bakın haşa muhtemelen böyle. Muhammed'in yüzüne tükürürsen de böyle inanırım da böyle. Yoksa seninle ilgim keserim dedi böyle. O da onu çok seviyormuş. Onu çok seviyormuş. Buna yapmaya söz verdi. Ve yapma kalkıştı bunu böyle. Bir gün Harim-i Şerif'e giriyor. Kabe'nin yanına giriyor. Bir meşreğe girerken. Girerken böyle. Peygamber çıkıyordu. Böyle. Sırf o arkadaşı görsün de arkadaşının gönlü olsun diye ne yaptı? Yani böyle tükrüne böyle muazzam tükrü topmağı böyle şap diye Peygamber yüzüne doğru böyle. Ne oldu? Rabbim bir rüzgar verdi karşıdan. Ters yönden böyle. O anda bir kuvvetli rüzgar geldi. On tükrünü bunun yüzüne getirdi. Melekku da sanmıyor böyle. Getirdi, yüzü bulaştı böyle. Bulaşmada kalmadı ama yara oldu muhtemelen böyle. Açıldı böyle. Böyle irin akıyor, pis kokulu irin akıyor böyle, yara açtı böyle böyle. O kadar merhem sürdüler, ne yapsa geçmedi. Öyle kaldı muhtemelen böyle, kaldı böyle böyle. Öyle kaldı. Hakkın ayet-i kerimatına geldi de muhtemelen böyle. Mahşer yerinde muhtemelen, mahşer yerinde böyle böyle. Bakacak ki, Peygamber iman eden arkadaşları Mekkeli, yani sahibi onlara böylece. Onların görecek derecesini makamını görecek onların en mahşerde muhtemelenler. Ağaçın gölgesinde, havuz kesir başında böyle. Nur gibiler böyle böyle. Hesap böyle kolay geçiyor. Ne yapacak? İkilini yiyecek bu ömrü. Yaldızım ala yedeyi ama böyle. Isıtacak böyle böyle. Ah! Keşke o übeyle akış olmasaydım. Keşke muhatap bir yol tutsaydım böyle. Yani mahşerinde keşke. Kendi kıracak mıdır böyle. Çılacak bu şekilde böylece. Pişmanlığından. İşte tabii düşüyor muhtemelen. Ama tabii pişman düş ağırlıkta olacak mahşer olacak böyle. İşte Peygamberimizin bir komşusu buydu. Ebu Muhammed böyle. Benim yüzüne tüküren böyle. Haşa böyle. Böyle. Bir yanında da Ebu Leheb. Ebu Leheb'in eşi. Yani Peygamberimizin yengesi. Olan Ümmü Cemil denen o kafire kadın, bak muhteremler, ip alıyor eline, gidiyor çöle, topluyor. Ne topluyor böyle? Çöl dikenleri vardır. Deve dikenleri bunlar böyle. Uzun olur böyle, yani çivi gibi sağlam olur böyle. Muazzam batar böyle, büyük olurlar böyle böyle. O dalları topluyor. Gece ne yapıyor? Gece karanlığında Peygamberimizin evinin önüne köşeye koyuyor böyle böyle. Peygamber çıkarken onların bastı ayağı yırtılsın, ayağı kanasın bastı böyle böyle. Hatta bak estağfurullah. Bir kaba gece ağacını yapıyor, dışkısını yapıyor. Derler. Gidip bunu Peygamber'in kabrine döküyor böyle böyle. Yani Peygamber'in yapılan şey kalmadı, yapılmaya şey oldu böyle. Mevlam buyurdu, hammaleten hatab. Onun için böyle buyurdu. Odun hamalı. Yani gidiyor şeyle çölden, topluyor dikeni şeyle böyle, peşin böyle. Fiyicil diye hablün ve boynunda bir ip var. Min mesed, liften dürülmüş bir ip. Tabi o zamanlar günümüzde gibi böyle ip yoktu böyle. Hurma ağacında lif oluyor bu maaşlar. Lif oluyor maaşlara böyle. Ondan mobili olmaz onlar, kerisi olmadan böyle. Liftere böyle birini katlayıp onlara büküyor, ipi bunlara bu şekilde böyle. Şimdi tam Ebu Leheb artık Peygamber'e düşman oldu. Muazzam düşman. Eşi düşman bu şekilde. Şimdi bir takrar daha var ama. Ne bu? Peygamber'in iki kızı. Peygamber'in dört kızı vardı. Büyük kızı Zeynep, o evliydi. En küçüğü Fatıma vardı böyle. İlk kızı vardı. Rukayı Ümmü Gülsüm diye böyle. Peygamber bunları nikahlamıştı Ebu Leheb iki oğluna. Peygamber olmadan önce ama. Daha küçük imkan bunlara böylece. Ama verilmemiş daha böyle. Daha küçükler böyle. Yaşlı tutmuyor. Ebu Leheb denen kafir iki oğlunu çağırdı. Bir adı Utbe, bir adı Uteybe. Benim bakalım buraya. Otur öter. Korkunç yok kendisinden böyle. Dedi ki ben o Muhammed düşmanım. Onun kızını istemiyorum. Gidin ona boşayın bunları böyle. Gidin söyleyin yüzüne karşı. Boşayın bunları böyle. İkisi geldiler. Önce Utbe, o daha büyüdü. Dedi, ya Muhammed dedi, ben seni sevmiyorum. Babam seni sevmiyor. Sen dinini istemiyorum bu şekilde böyle. Kızını boşadım. Peki sen bilirsin, boşadım, boşardım böyle. Böyle kaldı. Öbürü küçük şimdi. Adı Uteybe. O bu sefer şey yaptı. Ya Muhammed işte, o hakaret, bak çok hakaret böyle. Sen işte kızını boşadın. Yani kefere bak muhtemelen böyle. Hırs alamadı böyle. Peygamber yanına geldi. Peygamber tuttu yakasını muhtemelen böyle. Yakasını böyle. Parçaladı beni böyle. Parçaladı bu şekilde. Peygamber sarstı bu şekilde. Sarstı peygamberimizi. Düşmanlığını böyle hınç almak için peygamberimize. Peygamber bir şey yapıyor peygamber. Yani peygamber beddu etti hemen böyle. Allah'ım. Kerpten bir kelbi. Yani bir canavarı bunun başına Mustafa teyle. Oradan bu bilasını bulsun. Yani bir canavarını bunun başına Mustafa teyle bilasını da bulsun böyle. Tabii ayrılık gitti bunlar buradan şimdi böyle. Peki sonra ne oldu bak muhteremler? Aradan çok geçmeden Şam'a bir kabile gidecek. Ticaret kervanı diyorlar böyle. Bu Uteybe, bu da o kervan dahil. Bu da gitti Şam'a. Dönüşte gece arasında vakit biraz geçmiş. Çok uykulara gelmiş kervandakilerin bir kafile. Artık gidemiyorlar uykulara bu şekilde. Ve diyor ki kafile reisi, şurada bir mola verelim diye böyle. Mola verelim, azıcık uyuyalım belki bak böyle. Ona mola verecekler. Uteybe aklına geliyor. Peygamberimizin bedduası. Yani o anda korkmuş ama bedduadan beri. Korkmuş böyle. İşini işlemiş böyle bir de. Dedi ki kafirdekilere, o Muhammed bana dedi beddua etti. Şimdi beni koruyun burada böyle. Ortaya aldılar bunu deve üzerinde. Deve uzayacak, oturacak. Deve çökecek, üstüne uyacaklar böyle. Ortaya bunu aldı böyle. Etrafına diğer develer sardı. Her tarafı insanlar sardılar bu şekilde. Ortaya aldı bunu aldılar böyle. Garanti aldı bunu böyle. Uykuya dalmışlar. Bir aslan geldi. Çöl aslanı muhtemelinde. Yırtıcı gayet böyle. Şu aslanı geldi. Özel böyle. Develer aslanın daha koku alınca çıldırır kaçar develer kalkarlar fırlarlar böyle. Onlar bir uyku verir develere muhtemelinde. İnsanlar uyuyorlar. O çöl aslanı geldi. Aradan bey geçti girdi. Utibe'yi aldı. Dev üzerinden aşağı aldı muhtemelen böyle. Pençeyle paramparçalı böyle. Elini, ayağını, yüzünü yani paramparçalı böyle. Parçaladı bu şekilde. Önce geberdi. Öbür Utbe ona bir şey peygamber dua etmedi muhteremler. O sonra Müslüman oldu ama. Böyle. Babasından sonra ama. Hicretten sonra böyle. O ona nasip oldu, Müslüman oldu. Hatta bazı orduların başında komutan bile yaptı böyle kendisi böyle. O İslam'a çok çalıştı ama hep işini kendi yedi bir krakere böyle. Neden? Peygamber'e damat olma şerefini kaçırdım diye muhtemelen böyle. Şimdi peygamber kızla beraber olacaklar cennette, peygamber yakın olacak bu sefer muhtemelen böyle. O da böyle. Yani peygamberimize damat olma şerefini kaçırdım diye böyle kendini kahretti. Yaşam boyunca bu tane bu şey böyle. Yaşam boyunca. Onun da cezası bu olur dünyada. Yani kendini kahretmesi, kendini kıraması böyle. Huzursuz olması o yönden böyle. Aklına gelince buna kızardı. O ama sonra Müslüman oldu. Böyle. Yani İslam hakkı Müslüman oldu böyle. İslam'a çok çalıştırdı kendisi böyle. Peygamber sonra kızını muhtemelen Hazreti Osman'a verdi. Bir kız Rukiye'yi böyle. Ona verdi böyle. O Bedir Savaşı'nın sonunda rahmetli oldu. Öbür kızın peygamberi verdi. Ümmü Gülsüm verdi. O da ömrü azmış böyle. O da vefat edince peygamber buyurdu ki bir kızın daha olsa onu da verirdim. O da hatta evliydi. Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaları çoktu. 13 kardeş erkek yalnız böyle. 6 da kız böyle. Halıları peygamber vardı böyle. Yani 12 amcası peygamber vardı böyle. Bunların 4'ü peygamber erişti. Bir de önce öldüler böyle. Dört amcası peygamber erişti böyle. Dört amcası böyle. Ebu Leheb, Ebu Talip, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas. Böyle. Ebu Talip, o da iman etmedi peygamber. Ama peygamber sevgi olmamadı. Böyle. Farklı böyle. Peygamber zaten yanında büyüdü. 8 yaşında 25 yaşına kadar önüne kaldı peygamber. Eşi Fatıma, o da peygamber çok güzel analık yaptı kendisine böyle. İyi baktı. Peygamber korudu, himaye etti. Arkası kendisine böyle. Her şeyi o da gözüne aldı. Peygamber onunla böyle. Yalnız ne dedi peygamberimize? Peygamber çok yalvardı. Ne olur amca. Bir de babasını da kelime-i şehadet getir. Sana şefaat-i Allah'a yalvarayım. İmansız cennete girilmiyordu. İmansız girilmiyordu. Ne kadar iyilik yazsa peygambere bile cennete giremiyordu. Bu yalvardı böylece. Ne dedi sonunda bakmıştı peygamberimize? Dedi, ya Muhammed biliyorum ben seni. Sen doğrusun, eminsin. Hak peygamber. Ya öyle ama eğer ben sana iman etsem bana Mekke'nin kadına bir güzeller. Kureyş'in reisiyken 50 bir yetime inandırdım böyle. Ama yetimleri hor gördüm Mekke'ye mükemmelden böyle. Hatta ölüm halinde ağır hastalığında peygamber sırtı gidiyor amcasına. Peygamber onu severdi ama. Çok iyiliğini gördü muhtemelenler. Yani 17 sene yanında kaldı. Ömründe var. 17 sene muhtemelen böyle. Yanında kaldı. Şöyle ki eğer yapılan bir yiyecek yemek azsa önce eşi Fatıma'da amcası Ebu Talip'te önce peygamber yediriyorlar. Onu duyuruyorlar. Onu da eşi yukarı yediriyorlar. Tamam. O kadar peygamber iyilik ettiler bunlara böylece. Ağır hastalığında peygamber ziyaretine gitti yine böyle. Ağır artık durumu. O da öleceğini artık anladı kendisi de. O anda Ebu Cihye oradaymış ama. Bak, nasıl olacak mı? Ebu Cihye orada böyle. Peygamber yine baş yalvar. Amca ne olur amca senin böyle. Bak artık ahirete gidiyorsun. Dünyan bitiyor. Unut şu dünyayı. Gide bir kelime şahit getiren beraber bu şekilde. Ebu Cehil'e sakın ya Talip, sakın ha. Bırakma babanın dinini bırakma. Dertin o şeytanlık yaptı kendisi aldatmayı böyle. Ve o anda da öldü. İmansı gitti muhtemelen böyle. Yalnız ne var ki o da cehenneme girecek. Cennet haram çünkü iman etmeyenlere. O da cehenneme girecek. Bir farkı var. En hafif azap ona olacak. En hafif azap olacak böyle. En hafif cehennem böyle. Yani ne kadar ehli cehennem varsa işlerinde gelmiş geçmiş. En hafif ateşi onun olacak böyle. Ne olacak böyle? Ayağına giden demirden, ateşten demirden böyle bir ayakkabı giyilecek bu dönemler. Ayağın tabandan yanacak bu dönem böyle. Alev yak bu etrafında bu dönem. Yakmıyor. Yani bir ayağın tabağından yanacak. Ama beyin kanayacak mı böyle. Tabii cehennemde ama. O havası yerde, pis yerde böyle. Herkes korkunç şekilde. Yani cehennem çok korkunç. O kaldı o korkunçlarına böyle. Vallahi muhtemelen böyle. Yani yazık bu insanlara muhtemelen böyle. Yalarımı çıkarım diyor muhtemelen ya. Ateş muhtemelen böyle. Yakıyor. Ateşe benzeyemiyor ki muhtemelen böyle. Yani Cebrail Aleyhisselam getirdiği bir kor da ilk şeyi böyle adam arası cehennemde böyle hemen bütün eridi bir toprak erimi çuk olmamış böyle. 70 sene yıkandı denizde suda muhtemelen. Öyle bir Allah korusun böyle zebaniler muhtemelen. Sonra cehennem köpekleri var. Kapka iri deve gibi böyle. Az dışarı böyle insanı saldırıyor muhtemelen böyle. Yılanlar var. İnsanlar korkuyor böyle, yana yana böyle, deri kalmamış artık, kararmışlar, kömülmüşler böyle. İnsanlar böyle çılgın gibi böyle. Ah tabuk, samutlar insanlar böyle. Herkes birbirine boğuşuyor böyle. Sen bana sebep oldun, sen beni baştan çıkardın, sen beni oraya götürdün, sen bana mani oldun, engel oldun zaten bu şekilde. Allah'ım o böyle. Şeytan da orada böyle. Cinler de orada muhtemelen, Allah korusun böyle. Yani Allah hem korusun muhterem, cehennem azabı muhterem. Korku sokmadı, kor böyle şey. İkisi iman etti peygamberimize. Hazreti Hamza, Hazreti Abbas. Radıyallahu anh Hazreti Muhtemelen'de. Önce Hazreti Hamza iman etti derler. Amcası. O da şöyle oldu. 39. Müslüman o. 39. Müslüman var. Yani çok yavaş böyle. Erkek kadın hepsi 39 mu böyle. Yavaş gidiyor böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin yanında namaz kılarken Ebu Cehil bir adamı gönderiyor. Çok etrafında ona tapınanlar vardı böyle. Birini gönderdi. Dedi ki ben de buraya gelirken dedi filan yerde bir deve işkembesi, içi dolu pislik deve işkembesi, büyük oldu deve işkembesi böyle. Yani buzak oluyor böyle. Yolda gördü, atmışlar, kokuşmuştu. Onu sürükledi buraya getirebilir böyle. Gitti getirdi. Peygamberimiz tam böyle secdeye varınca üzerine koydu işkembesi böyle. O pis böyle, içi pislik tabii. Hayvan pisliği böyle. Kokuşmuşlar böyle, koydu. Peygamberimiz kalkamıyor o yüzden orada böyle. Kalkamıyor. Orada gerçi var birkaç tane Müslüman orada ama ona korktular muhtemelen. Yani Ebu Cehil adamlar korktu bunlar, bir şey yapamadılar. Kızı Fatıma Radhansı'na geldi, gördü böyle. Daha çocuk böyle. Koştu geldi ve tuttu böyle, çeke açtı onları muhtemelen. Hatta bağırdı onlara böyle. Onlara orada peygamada beddua etti muhtemelen peygamber. Bir kız, cariye ama, köle kız böyle. O da bunu görmüş. Hazreti Hamza da yani pehlivan yapılı, çok güçlü, kuvvetli kişi kendisi böyle. Bir de avı çok severmiş, avı böyle. O gün avdaymış o. Akşam avdan gelince, önce Kabe'ye girip Kabe'ye tavaf ediyor. Eski inançlarına göre yani böyle. Tavaf ediyor, sonra evine gidiyormuş böyle. Hazreti Hamza yine avdan geliyor. Bir iki avda ufak bir şey vurmuş. Onları görsünler, gösteriyorlar da bunu. Avcılar bunu sevmeler bunu böyle. O kız çıktı buna, cari köle kız. Ya Hamza. Kaşan, tavşanı, tilkiyi ben de vururum. Erkeksen, bak senin yeğenin Muhammed Ebu Cehil bugün böyle işkence yaptı. Sonra hakkını alsana erkeksen böyle. Ona sahip çıksana. Senin yeğenin değil mi o? Bu kızın böyle bağırması muhteremler, bir köle kızın bağırması Hazreti Hamza'ya eski çok etkili böyle. Ne oldu kız? Ne oldu bakayım böyle? Anlatın mesleği böyle. Öyle böyle be. Hiç girmedi tavafa. Ebu Cehil'e gitti. O da oturdu bir kenarda Ebu Cehil. Etrafım kalabalık böyle. Elinde tabii ok yay. Şimdi bir yay vardı böyle yarım darı şeklinde böylece çelikten. Onunla ok atıyoruz böyle. Çelik bunu böyle. O hırsla böyle sinirle gitti. Daha konuşmadan yani Ebu Cehil'in kafasını vurdu muhtemelen böyle. Çelik öyle böyle vurdu. Kafa yarıldı böyle. Kan akıyor bu şekilde. Zaten koçlar Ebu Hamza'ya karşı şey yapmıyor. Yandakiler böyle onu dövmek, sövmeye kalktı bu şekilde. Bırakın dedi böyle. Bırakın. Bırakın haklı oldu böyle. Hamza bağırdı çağırdı böylece. Ebu Cehil karşılık vermedi. Yanındakilere de ilgilenmeyin, bırakın dedi böyle. Hazreti gitti tabii. Dedi ki Ebu yanındakilere, Hamza da eğer bize kızı Müslüman olursa, işin güçleşir dedi böyle. Yani Hamza'nın bir ağırlığı var. Hem Kureyş'in reislerinden, başlarına gelenden böyle, güç kuvvetli bir ağırlığı var. Etrafı çevresi var kendisinden böylece. Yani sırf kızarak Müslüman olmasın diye, onun sineği çekti, başın yaralanmasını muhtemelen böyle. Hazreti Hamza doğru gitti, peygamber yanında. Dedi ki, ya Muhammed, yeğenim Muhammed. Sen üzülme sakın. Sana bugün Ebu Cehil'i böyle yapmış, ben sana intihar aldım, böyle yaptım. Peki, şey yap, istemem böyle, öyle bakıyor böylece. Yani, tatma bulun sen bunda ya Muhammed. Amca. Ben diye intikam almaya gelmedim bu dünyaya. İnsanları ben kurtarmaya geldim bu dünyaya. Tebliğe geldim ben böylece. Allah cezasını verir, gereken cezasını veririm daha böyle. Eğer sen beni sevindirmek istiyorsan

Korkarım bu şekilde böyle. Bu böyle hastalanınca ne yaptı bakın muhteremler? Bunu tabelatları var. Bunu bir odaya kapadılar aşağıda. Odaya kapadılar böylece. Yana girmiyor ama. Ondan hastalığı geçmesin diye ne yapıyor? Pencereden ekmek atıyorlar. Yani böyle. Kuru ekmek atıyor böyle. Biraz su oraya koyuyorlar bu şekilde. Gene karşıdan bakıyor. Bitmişse gene koyuyorlar. Orada böyle acı ızdırabı çeker çeker böyle. Yani dana gibi böyle bağıra bağıra andıra andıra muhtemelen böyle geberdi böyle orada böyle böyle. Geberdi ama alıyor cenazesi ama korkuyorlar şimdi. Hastalık hepsi böyle. Ona korkuyorlar. Üç gün kaldı. Ben Mekke'ye bir yerde sıcak bir yerde kokuştu. Kurtlandı. Muazzam koku verdi. Komşu rahatsız. Gelir çocuklarına dedi ki ya bak bu kokuyor burada. Biz bunu rahatsız olmuş şekilde bundan böyle böylece. Alın bakalım bunu buradan. Tabii kimse gelmiyor cenazesine. Çocuk tutuyorlar. Zenci varmış gelmişti Afrika'dan oraya. Çalışmaya gelmişler. Dört tane zenci buldular. İşsiz güçsüz böyle. Çok yoksul, fakir, aç. Bunu tutarak parayla. Dört tane zenci bunu bir beze koydular. Bir beze kalın koydu böyle. Dört tuttu ucuna böyle. Götürürler. Açmadan önce çukur atmışlar bu şekilde. Koyular onun şeyini, o pis cenazesini böyle mezarın çukurun başına. İki oğlu. Ellerine bir uzun bir sırık. Yani böyle uzatma ve ittire böyle sırıkla böyle. O atlanır mezara. Böyle. Üzerine atlanan taş tapla doldururlar bu şekilde. Yani dünyadan sonra bu oldu muhtemelenler. Aradan birkaç gün geçiyor. Birkaç gün aradan geçiyor. Bunun kardeşi aslında Abbas. Yani o köyünün sahibi. Rüyasını görüyor. Daha çok rüyasını görüyorlar. O daha aşırı et rüyayı görüyor. Bakıyor ki abisi Ebu Leheb yanıyor. Yani mezarı bir ciğerlerim çukur olmuş mezar. Çukur böyle. Alev etrafı böyle. Alev sağmış kendini yanıyor. Böyle. Nasıl bağırıyor, çağırıyor, yanıyor diyor be. Ah diye durmadan yanıyor. Ya Ebu Leheb, ya abi ne oldu sana, ne oldu sana diyor. Çılgın mı? Ah kardeşim sorma kardeşim böyle. Aynen diyor. Allah'ın buyurduğu gibi diyor. Ateş, alev ateş yanıyor böyle. böyle. Daha mezardaki ateş bu. Cehennemden daha korkmuş diyor muhtemelen böyle. Peki hiç ateşin sönmüyor mu? Soğuk mu ateşin böyle? Devamlı yanıyor mu şekil böyle? Yalnızca hafta bir gün diyor, pazar sabahı diyor, ateşim biraz soğuyor diyor muhtemelen böyle. Ateş gene var ama yakmıyor beni böyle. Bir de diyor, iki pam arasından su çıkıyor böyle bir damla böyle. Az böyle. Onu, soğuk çıkıyor, onu bir emiyorum böyle diyor. Oh, dişim rahatlıyor böyle diyor. Azıcık biraz serin diyor böyle. Sonra yine başlıyor böyle. Peki neden böyle bu böyle diyor böyle diyor. Hikmet de bunu bu şekilde. Şöyle bunu muhteremler. Bir oturdum diye evin önünde oturdum evinde diye böyle. Köle o zaman tabii çok var böyle. Kölesi kadın adı Süveybe. Hazretleri. O iman etti. Bu koşarak geliyor. Ya Seyyidi Tuğba Leke. Sana ne mutlu. Efendim ne mutlu sana. Ne oldu hayırlı? Müjde. Ne var mı böyle diyor. Kardeşin ablan oğlu oldu diyor. Tabi babası öldüğü için yetim doğuyor bu şekilde. Ona da ben çok sevindim diyor böyle. Tabi diyor kardeşim diyor abla diyor öldü diyor. Medine'de kaldı. Yengesi Amine diyor dul kaldı böyle diyor. Onun babası doğurdu böyle. Yani yeğenin doğdu, yeğenin oğlu erkek şu diyelim de bana müjde verince diyor, şey cariyem diyor. O anda da cariyenin çocuğu olmuş böyle. Çocuk olmuş böyle. Sütlüymüş hani böyle. Git ona süt ver diyor böyle. Birkaç bak ona böyle böyle. Ona süt ver diye bunu gönderiyor bu şekilde böyle. Bir de onda çok sevinmiş anlamadı. Böyle. Şimdi diyor ki hemler Pazartesi sabahı dedi Peygamber'in doğumu diye böyle diye. Onun doğumuna sevindim için diyor. O sevincim diyor ateşi söndürüyor bile diyor. Anlıyor. Süt ver diye gönderdim diye. Süt diye su oluyor. Soğuk su oluyor. Onu emiyorum böyle böyle.